Żegnamy reklamy. Jest piątek, 12 maja, minęła godzina 17. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Prezydent nie planuje dymisji wśród najwyższej kadry dowódczej armii, czytamy w komunikacie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Państwa naszego regionu wycofują się z indywidualnej blokady żywności z Ukrainy, mówi minister rolnictwa. Kilkudniową wizytę w Japonii zakończył szef polskiej dyplomacji. Prezydent Andrzej Duda nie planuje dymisji wśród najwyższej kadry dowódczej armii. Po odnalezieniu w lesie pod Bydgoszczą szczątków obiektu wojskowego mogącego być pociskiem manewrującym produkcji rosyjskiej, poinformowało w komunikacie prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. W piśmie podkreślono, że posiadanie przez prezydenta informacje nie uzasadniają dymisji oraz że nie wpłynął do niego w tej sprawie żaden wniosek. Dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych zaapelował dziś do społeczeństwa o rozsądek i ważenie emocji, by nie dać się podzielić agresywnemu przeciwnikowi. Generał Tomasz Piotrowski zabrał głos po wczorajszej konferencji wicepremiera ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Szef MON poinformował, że dowódca operacyjny nie powiadomił go oraz innych osób i służb w państwie o fakcie pojawienia się w polskiej przestrzeni powietrznej niezidentyfikowanego obiektu. Generał w opublikowanym oświadczeniu mówił o potrzebie jedności w obliczu niestabilnej sytuacji za granicą. Chciałem zwrócić się z apelem o rozsądek, o to, abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje, abyśmy byli rozsądni w tym, co robimy. Abyśmy bardzo ambitnemu i agresywnemu przeciwnikowi nie dawali pożywki, nie dawali się dzielić na grupy, bo ten przeciwnik tylko na to czeka. Wicepremier szef MON poinformował wczoraj, że o decyzjach personalnych opinia publiczna dowie się po jego rozmowach z prezydentem Andrzejem Dudą. Ambasador RP w Budapeszcie Sebastian Kęciek spotkał się z dowódcą armii węgierskiej generałem Gaborem Borondim. Spotkanie odbyło się na prośbę generała po tym, jak kilka dni temu powiedział on, że w 1939 roku lokalna wojna polsko-niemiecka zmieniła się w II wojnę światową z powodu braku rozmów pokojowych. To dobra informacja dla Komisji Europejskiej. Tak minister rolnictwa ocenił decyzję państw naszego regionu o wycofaniu się z indywidualnej blokady żywności z Ukrainy. Po rozmowach z ministrami pozostałych czterech krajów blokujących ukraińską żywność, Robert Telus powiedział, że usłyszał deklarację o zniesieniu zakazów. Pozytywne zdanie ministra rolnictwa Roberta Telusa są głosy o wycofaniu krajowych blokad ukraińskiej żywności, co stało Komisji Europejskiej na przeszkodzie w wypłacie pomocy dla naszych rolników. Dziś Słowacja anulowała te swoje ograniczenia, które wprowadziła jednostronne. Węgry mają też znieść te swoje ograniczenia. Państwa naszego regionu wyślą apel do innych krajów Unii, wyjaśnią sytuację naszych rolników i zaapelują o solidarność. Z opisem sytuacji, jaka jest w naszych krajach, jak jest to utrudnienie, jak jest sytuacja dotycząca naszego rolnictwa. W piśmie nasze kraje wzywają też do szybkiej wypłaty unijnej pomocy dla rolników. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Do podpisywania się pod obywatelskim projektem ustawy Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców zachęcają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem autorów projektu elementy edukacji seksualnej dzieci i młodzieży powinny być nauczane przez wykwalifikowanych nauczycieli bez udziału organizacji zewnętrznych. Projekt ustawy wprowadza całkowitą transparentność zajęć pozalekcyjnych w szkołach, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Transparentność to znaczy zgody Rady Rodziców i Rady Szkoły i informacja dla rodziców o tym, czego organizacje pozarządowe chcą uczyć w szkołach, a także informacja do organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego. A druga rzecz niezwykle istotna to całkowity zakaz prowadzenia zajęć, które by promowały w jakikolwiek sposób seksualizację dzieci i młodzieży. Nie ma w tym projekcie ani słowa o edukacji seksualnej. Jest mowa o seksualizacji, to są dwie różne rzeczy. Edukacja seksualna była, jest i będzie w szkole prowadzona zgodnie z podstawami programowymi na wychowaniu do życia w rodzinie i na lekcjach biologii chociażby. Projekt ustawy trafi pod obrady Sejmu, jeśli podpisze się pod nim 100 tysięcy osób. Kilkudniową wizytę w Japonii zakończył szef polskiej dyplomacji. Zbigniew Rau rozmawiał z przedstawicielami władz tego kraju i odwiedził Hiroshima. W Tokio polski minister spotkał się z premierem Japonii oraz ze swoim japońskim odpowiednikiem. Zbigniew Rau rozmawiał z miejscowymi politykami o sytuacji na Ukrainie, w Azji Wschodniej oraz o współpracy obu krajów. Polscy dyplomaci zapowiadali wcześniej, że Zbigniew Rau miał również rozmawiać o pomocy humanitarnej, jaką Japonia zapowiedziała dla ukraińskich uchodźców w Polsce. Polityk spotkał się również z mieszkającymi w Japonii Polakami, pracującymi tam duchownymi i wygłosił wykład na Uniwersytecie Waseda. W wywiadzie dla jednej z japońskich stacji telewizyjnych Zbigniew Rau mówił, że Japonia może być wzorem dla Ukrainy, gdy chodzi o odbudowę kraju ze zniszczeń. Szef polskiej dyplomacji odwiedził także Hiroshimę. Zwiedził tam Muzeum Pokoju oraz oddał hołd ofiarom pierwszego w historii ataku nuklearnego z 1945 roku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Spójrzmy teraz na prognozę pogody, jeżeli chodzi o noc. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na zachodzie i południu oraz na północnym wschodzie duże z przelotnymi opadami deszczu, głównie w pierwszej połowie nocy. Wysoko w Tatrach słabe opady śniegu. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Czas na ostatnią godzinę naszego spotkania piątkowego, późnym popołudniem. Mówiłem o prognozie pogody na noc, a wcześniej Państwa prosiliśmy o telefony 2273, przypominam nasz numer, w odniesieniu do innej nocy, ale także jutrzejszej nocy muzeów 13 maja, bowiem takie wielkie święto dla wszystkich, którzy może na co dzień nie mają czasu, żeby pójść w tygodniu, to tak nocą do muzeów zawsze inaczej i ciekawie się wybrać. Dostaliśmy m.in. taki telefon. Chciałem zaprosić słuchaczy Trójki nie tylko z naszego miasta, ale i z okolic do zwiedzenia Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyjardowie, gdzie jest wystawa całej historii rodziny Dietrichów oraz wystawa twórczości Józefa Rapackiego. Wspaniałe rzeczy są do obejrzenia. Bardzo dziękujemy. Prosimy o więcej takich poleceń. 2273. Come on, yeah. Just a prison, so I'm hoping and wishing that girl I'm forgiven. Say yeah, yeah, yeah. 'Cause every time you leave. Teraz czas na krajową politykę. Podczas spotkania z mieszkańcami Sulechowa w województwie lubuskim Donald Tusk skomentował śmierć 8-letniego Kamila z Częstochowy, który zmarł po tym, jak został skatowany przez ojczyma. Polityk stwierdził, że władza nie zapobiegła tej tragedii, a jednocześnie zachęca do przemocy i bicia dzieci. Więcej o tym opowie nam Aleksander Ziemiańczyk. Donald Tusk tak obrażał wyborców PiS, to dosłowny cytat. A wszystko w Polsce od kilku lat jest postawione na głowie, to znaczy królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci, biją kobiety i pracą się nie zhańbili od wielu lat. Wymarzona klientela polityczna dla władzy, która sama ma sposób myślenia bardzo podobny do tej klienteli, powiedział Donald Tusk. Szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski uznał za karygodną wypowiedź Tuska. Stwierdził, że pogarda Tuska spowodowała, że rządy PO i PSL dostały czerwoną kartkę. To jest powód, dla którego Donald Tusk jest teraz liderem rankingu nieufności. Natomiast naszym znakiem rozpoznawczym jest przede wszystkim słuchanie ludzi. To, co my robimy bez przerwy, to słuchamy ludzi. Efekt jest taki, że adresujemy programy społeczne typu 500+ i ludzie są z tego zadowoleni. Rzecznik PiS Rafał Bochenek powiedział, że wypowiedź obrazuje stosunek Tuska i jego wyborców do części społeczeństwa, która głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. Tę wypowiedź należałoby uzupełnić jeszcze o kolejne zdanie, które padło. Wymarzona polityczna klientela dla władzy. Czyli tu jest jasne wskazanie, że chodzi o tych, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Nie po raz pierwszy, szanowni państwo, pojawiły się tego typu oszczerstwa, epitety negatywne kierowane pod adresem ludzi, którzy popierają Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo często politycy Platformy, kiedyś Nowoczesnej, czy politycy pana Hołowni mówią o tym, że te programy, które są chociażby realizowane społeczne, to ochłapy, to wsparcie oczywiście patologii. Eksperci nie mają wątpliwości, że mowa nienawiści wobec przeciwników politycznych to rzecz straszna. Mówiła o tym m.in. profesor Anna Cegieła, językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego. Polega na dyskredytacji. A potem w ten sposób się tłumaczy, że ten człowiek czy ta grupa ludzi nie zasługuje na normalne traktowanie, a potem spycha się tego człowieka albo grupę ludzi gdzieś na margines życia społecznego. I to jest cel mowy nienawiści. Odebrać prawo do bycia normalnie traktowanym, do wypowiadania się na przykład w przestrzeni publicznej, do uczestnictwa w życiu społecznym czy politycznym. Czyli to jest mniej więcej ten sam mechanizm, który był stosowany wobec Żydów w Niemczech w latach 30. Profesor Anna Cegieła przypomina, że mowa nienawiści wobec oponentów politycznych doprowadziła w historii świata do wielu tragedii. Materiał przygotował Aleksander Ziemiańczyk. teraz zapraszamy do Trójki o naszym, można tak chyba powiedzieć, trójkowym sukcesie. Adam Bogoryja Zakrzewski ze Studia Reportażu i Dokumentu otrzymał za wyemitowany w Trójce reportaż Wyluzowana Ciocia nagrodę Grand Prix 2023 podczas konkursu artystycznych form radiowych i warsztatów sztuki radiowej w Bydgoszczy. Tak podczas wczorajszej gali nagrodzenie dzieła stworzonego przez Adama uzasadniało jury. Za wielki profesjonalizm i kulturę w przygotowaniu pogłębionego reportażu w formie śledztwa socjologicznego, będącego opisem bulwersującego i drastycznego zjawiska, a jednocześnie portretem społecznym grupy osób. Adam Bogoryja Zakrzewski jest razem z nami w Trójce. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Trudny temat tego reportażu. Gratulujemy nagrody, wyróżnienia. To jest ogromny sukces i na pewno z tego się cieszysz, ale ten temat jest koszmarem. Dlaczego po niego sięgnąłeś? Koszmarem, a sięgnąłem dlatego, że za tym koszmarem kryją się bardzo tajemnicze sprawy powiązania młodzieży ze starszą osobą. Sprawy, które mogą zdarzyć się na każdym osiedlu mieszkaniowym w Polsce, będąc na którym wydawałoby się, że nic złego stać się nie może, a jednak. Ten tytuł Wyluzowana Ciocia prowadzi trochę na manowce. Spodziewamy się historii, która będzie przynajmniej taka jak tytuł. Wyluzowana, no tak, Wyluzowana Ciocia to jest 40-letnia obecnie pani, która uzależniła od siebie grupę młodzieży, nawet 13-14-latków, którzy to zgwałcili własną koleżankę. To pauza wynika z tego, że ten temat jest tak ciężki. I zgwałcili za jej namową. I kiedy swojemu szefowi powiedziałem, szefowi Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, powiedziałem o tym pomyśle takiego tematu, to właśnie miał typową reakcję. Tak jak każdy. Skrzywienie, niesmak, bo temat paskudny. Więc... Ale udało ci się dojść do sedna, jeżeli można tak powiedzieć, do jakiegoś znalezienia motywu tego działania, zrozumienia sytuacji dziwnej? Można powiedzieć, że jest to próba, ponieważ prokurator prowadząca sprawę nie pozwoliła mi na kontakt z głównymi oskarżonymi, czyli tą obecnie 40-letnią kobietą i tym 17-letnim Alanem, który był również w tej grupie. On dokonał gwałtu, ona miała rolę sprawczą, a dzieci im towarzyszące filmowały te sceny. Dlaczego dzieci w takich okrutnych okolicznościach? Bo te dzieci były w grupce wraz z tą ciocią, która była wyluzowana, bo jeżeli wierzyć mamie gwałciciela, bo tam były narkotyki, bo był alkohol, bo pozwalała im na wszystko. I ślepo wykonywały jej polecenia. Może posłuchajmy fragmentu twojego reportażu w takim razie. Dzień dobry. Dzień dobry. Do pani mecenas Karoliny Borowieckiej, tak? To zapraszam serdecznie tutaj do pani mecenas. Proszę bardzo. Najgorsze jest to, że to była grupa znajomych, przyjaciół, którzy się bardzo dobrze znali, którzy chodzili na wspólne zajęcia, czy to na przykład siatkówki, którzy się na co dzień spotykali. I to przeraża najbardziej w tej całej sprawie. No i jeszcze do tego możemy dopowiedzieć, że w tym tygodniu sąd dla nieletnich w Poznaniu wydał orzeczenie w sprawie dwójki nastolatków, którzy brali udział w porwaniu, znęcaniu się i zgwałceniu 14-letniej Kasi z Poznania. Szymon M. i Marzena G. do czasu ukończenia 18 roku życia będą przebywać w zakładzie poprawczym o szczególnym nadzorze. Sąd mógł przedłużyć parze nastolatków pobyt w poprawczaku do czasu ukończenia przez nich 24 roku życia, ale tak się jednak nie stało. Wyrok sądu nie jest jednak prawomocny. Wracając, Adamie, do twojego materiału, rozumiem, że nie może być z tego, co też odebrałem, słuchając fragmentów, bo przyznam, że cała jednak ta forma z tematem była dla mnie za ciężka. Gratuluję ci sukcesu, powtarzam, ale to jest naprawdę bardzo trudna historia. Rozumiem, że nie ma miejsca na wątpliwości co do tego, kto to dokonał, ponieważ to wszystko jeszcze było nagrywane. Tak, tak, tak. Mało, sprawca przyznał się. Oczywiście i sprawca ten fizyczny, i kobieta, której zarzuca się największą, która zdaniem prokuratora popełniła największe przestępstwo, bo pełniła rolę sprawczą. Obojgu grozi po 15 lat więzienia i Oni potwierdzili ten fakt dokonania gwałtu, iż ten się zdarzył, aczkolwiek umniejszają swoją rolę. Takie mają prawo. Teraz wszystko w rękach sędziego. Ja tam będę oczywiście jeździł. Mój szef, ja w ogóle muszę podziękować, ponieważ szef studia reportażu i dokumentu stworzył mi możliwości już kilkakrotnego wyjazdu, zbierania materiałów, bo to nie jest tak, że ktoś się z tobą umówi na te nagrania. Za tym próbować. Trzeba chodzić, czekać. Jednego dnia trzykrotnie, żeby dotrzeć do mamy zgwałconej dziewczynki i do niej. Także nie jest łatwo, ale powoli, małymi kroczkami i cudownie, że się udało. Bo dotarłem też do znajomych, koleżanek tej obecnie 40-latki, koleżanek jeszcze z Piaskownicy. I stworzyły mi obraz tej dziewczynki i jej rodziców. Bo ona tę patologię nie dość, że w niej tkwi, to jeszcze odziedziczyła. Tam był alkohol, tam była matka, która porzuciła dzieci. I to też mogło mieć wpływ na to, co stało się teraz. Ale jaka będzie prawda, mam nadzieję, że zgodzą się na rozmowę i będzie wiadomo więcej. Bardzo dziękujemy w takim razie za opowiedzenie tej historii i za te kilka słów komentarza. Nagrodzony reportaż Wyluzowana Ciocia wyemitujemy dla Państwa na naszej antenie ponownie w przyszłym tygodniu w ramach audycji Wieczór w Trójce. I jeszcze wspomnę o tym, że reprezentantom Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia przyznano także nagrodę specjalną. Otrzymali ją Magda Skawińska i Maciej Kubera, autorzy reportażu Nikifor z Trójkąta. Za wnikliwy portret bohatera, który choć zmaga się z licznymi dysfunkcjami i sprzeciwnościami losu, spełnia swoje ambitne marzenia przez sztukę rysowania oraz za interesujący obraz dźwiękowy spójny z tematem reportażu. A naszym gościem, przypominam, był Adam Bogoryja-Zakrzewski, który otrzymał Grand Prix za wyemitowany w Trójce reportaż Wyluzowana Ciocia. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo.

W piśmie przedstawiciele pięciu krajów odwołują się do Solidarności Europejskiej i apelują o przedłużenie unijnego rozporządzenia dotyczącego importu ukraińskiej żywności. Belgia przeznaczy 92 miliony euro, które otrzymała z tytułu podatków od zamrożonych rosyjskich aktywów na wsparcie Ukrainy, poinformował rząd w Brukseli. Połowa kwoty zostanie wykorzystana na dostawę towarów wojskowych. Druga połowa jest przeznaczona na pomoc humanitarną. Rybnik został zwycięzcą konkursu innowacji w polityce Politics Awards 2023 w kategorii demokracja. Miasto zostało nagrodzone za techniki partycypacyjne w procesie rewitalizacji. Nagroda na arenie europejskiej jest dużym wyróżnieniem, mówi Agnieszka Skupień z Urzędu Miasta. Ocenione były kraje ze wszystkich członków Rady Europy, czyli z 26 krajów. Nagrody dla innowacji w polityce wyróżniają innowatorów z całej Europy, którzy tworzą bardziej demokratyczną, integracyjną i zrównoważoną przyszłość dla swoich społeczności. Rybnik nominowany był także w kategoriach ochrona klimatu oraz technologie dla demokracji. Kolejne wiadomości w Trójce o 18. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Jest z nami Dariusz Urbanowicz. Witaj. Dzień dobry. Zaczynamy sport. Iga Świątek staje przed szansą na trzecie zwycięstwo z rzędu w turnieju w Rzymie. Obronę tytułu rozpoczęła od zmiecenia po prostu z kortu na Foro Italico Anastazji Pawliuczenkowej. W dwóch setach wygrała Polka i to Rosjanka odjechała na tak zwanym rowerku, czyli bez wygrania ani gema. Było 6-0 dla Igi Świątek. Drugi wynik z kortów na Foro Italico. Niestety porażka Huberta Hurkacza i jego partnera. Tym razem gra z Dawidowiczem Fokiną i przegrali w deblu z Pellegrino Vavasorim 1-2. Teraz już piłka nożna. Przed nami dwa piątkowe mecze 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Na pierwszy ogień o 18:00 w Gliwicach. Piast zagra z Koroną Kielce. Piast nie przegrał 10 ostatnich meczów i pod wodzą Aleksandra Wukowicza plasuje się w tabeli na 5. miejscu, a trener Wukowicz, mimo że jest głównie utożsamiany z Legią, oczywiście teraz z Piastem, był zawodnikiem Korony u schyłku kariery zawodniczej. Piąte miejsce, które w tej chwili zajmujemy, jest takim realnym do osiągnięcia dla nas celem, który nam po prostu troszeczkę wyskoczył po drodze jako taki. Chcemy w kolejnym meczu dobrze się zaprezentować, powalczyć o 3 punkty, dobrze zagrać. Sentyment jest i cieszę się, że Korona jest w ekstraklasie, że tak też pozostanie. Tam jest dobry klimat do piłki nożnej. Mimo że Korona zajmuje 12. pozycję, wciąż nie jest pewna utrzymania. Dzisiejsze zwycięstwo dałoby tę pewność, mówi trener Kamil Kuzera. Mamy swój cel, jesteśmy blisko spięcia tego półrocza naprawdę bardzo fajną klamrą. Kielce mocno potrzebują tej ekstraklasy i mocno o tą ekstraklasę walczą. Jubileusz przed nami, robimy wszystko, żeby ta Korona była na odpowiednim miejscu. Piast dzisiaj jest razem z Rakowem, to jest najlepiej punktująca drużyna w tej rundzie. Ale my postaramy się troszeczkę napsuć krwi. Ten mecz, tak jak każdy z każdym zespołem w tej lidze, jesteśmy w stanie rozstrzygnąć na własną korzyść. I dosłownie w tej chwili na metę etapu numer 7, jeśli chodzi o 106. edycję Giro d'Italia, wjechała czołówka. Wygrał Davide Baiz z teamu Eolo Cometa. To pierwsze zwycięstwo Baiza w zawodowym peletonie. A z kolei Katarzyna Niewiadoma, trzecia na mecie pierwszego etapu wyścigu Itzulia Women w Hiszpanii. Dziś kobiecy peleton miał do przejechania 122 km. Po samotnym finiszu triumfowała Holenderka Demi Vollering, która o 47 sekund wyprzedziła Szwajcarkę Marlen Reusser. Polka straciła do zwycięzczyni 49 sekund. Jest, jak to po pierwszym etapie, trzecia w klasyfikacji generalnej. Jutro od 19:00 mieszkańcy Saskiej Kępy na pewno usłyszą ryk silników motocykli żużlowych na PGE Narodowym, bowiem odbędzie się druga runda tegorocznych Mistrzostw Świata Grand Prix Warszawy. W polskich barwach pojadą Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Patryk Dudek i jadący z dziką kartą Dominik Kubera, który był pod ogromnym wrażeniem obiektu, na którym jeszcze się nie ścigał w Grand Prix, ale jeździł za juniorskich czasów. Niesamowity stadion, to już robi duże wrażenie. Niestety nie miałem okazji jeździć tutaj na tym jednodniowym sypanym torze. Bodajże było to w 2017 roku, gdy przyjechałem tutaj jako junior na test toru. Ale to już było 6 lat temu, więc wszystkie zapisy stamtąd poszły do kosza i tyle. Moim celem będzie po prostu wyciągnięcie jak najwięcej doświadczenia z tych torów jednodniowych. I jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Kanadyjkarka Dominika Putto triumfowała na 200 metrów w regatach kajakarskiego Pucharu Świata w Segedzie. Konkurencja K1 niestety nie znajduje się w programie Igrzysk Olimpijskich, ale znając kajakarzy, jeszcze mnóstwo frajdy przez najbliższe dwa dni będą nam dostarczać. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Jeszcze kilka słów o pogodzie. Piątek, pogodny niemal w całym kraju, lokalnie na wschodzie słabe opady deszczu, będzie ciepło nawet do 22 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie na granicę z Meksykiem. Granica Stanów Zjednoczonych z Meksykiem nie została szeroko otwarta. Tak ostrzega od wczoraj amerykański sekretarz do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego. Wczoraj o północy wygasły bowiem restrykcyjne pandemiczne przepisy dotyczące deportacji nielegalnych migrantów, które część osób wzięło za złagodzenie amerykańskiej polityki migracyjnej. Dlatego w rejon meksykańsko-amerykańskiej granicy od kilku dni ściągają tysiące osób, które marzą o uzyskaniu azylu w Stanach Zjednoczonych. Waszyngton wysłał więc na granicę wojsko, by wsparło pracujące tam już służby. O szczegółach opowie nam Michał Strzałkowski. Nawet 13 tysięcy nowych migrantów dziennie dociera w ostatnich dniach na granicę meksykańsko-amerykańską. To obywatele nie tylko krajów latynoamerykańskich czy karaibskich, ale nawet azjatyckich czy afrykańskich. Wszyscy marzą o tym, że dostaną się do Stanów Zjednoczonych i będą mogli tam rozpocząć nowe życie. A swoje nadzieje wiążą z wygaśnięciem wczoraj o północy restrykcyjnych przepisów migracyjnych, nazywanych Title 42. Mam nadzieję i modlę się o to, że Amerykanie nas wpuszczą. Jestem tu z rodziną, uciekliśmy z mrocznego miejsca w poszukiwaniu lepszego życia. A jeśli nas nie wpuszczą, to już nie wiem, co się stanie. Do swojego kraju wrócić nie możemy. To już jest kwestia życia i śmierci. Mówi 26-letni Hashmatullah Habibi. On pochodzi z Afganistanu. Jeśli udowodni, że rządzący w jego ojczyźnie talibowie zagrażają jemu lub jego rodzinie, otrzyma w Stanach Zjednoczonych azyl. Ale większość z tysięcy osób koczujących w okolicy przejść granicznych lub przebywających w przegranicznych meksykańskich miastach nie ma na to szans. Kolumbijczycy, Peruwieńczycy czy Boliwijczycy zostaną w większości odprawieni z kwitkiem. Bo zniesienie pandemicznych utrudnień azylowych nie oznacza otwarcia amerykańsko-meksykańskiej granicy, a jedynie przywrócenie zwykłej procedury azylowej. Ludzie, nie idźcie ku naszej granicy, apelował amerykański sekretarz do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego Alejandro Mayorkas. Przemytnicy ludzi od dawna w pocie czoła rozpuszczali plotki o otwarciu granicy. Świadomie kłamali, bo chcieli zarobić na ludziach, którzy chcą do nas wjechać. Przemytników interesują tylko zyski, ludzie ich nie interesują. Nie ryzykujcie swojego życia, nie traćcie oszczędności całego życia, tylko dlatego, żeby otrzymać odmowę azylu. Zniesione o północy przepisy obowiązywały od marca 2020 roku. Zostały wprowadzone przez administrację poprzedniego prezydenta Donalda Trumpa, który chciał ograniczyć migrację do Stanów Zjednoczonych. Gdy wybuchła pandemia, zasłaniając się bezpieczeństwem sanitarnym, wprowadził skróconą drogę rozpatrywania wniosków o azyl i deportacji w razie odmowy przyznania prawa do pobytu. W skrajnym przypadku cała procedura mogła zająć nawet 10 minut, a dana osoba trafiała z powrotem do Meksyku, nawet jeśli nie pochodziła stamtąd. Administracja prezydenta Joe Bidena przez 2 lata, mimo krytyki niektórych organizacji społecznych, utrzymała te restrykcyjne przepisy. W sumie obie administracje na ich mocy wydaliły nawet 3 miliony osób. Część z migrantów koczujących po stronie meksykańskiej przyznaje jednak, że dała się oszukać plotkom. Jeśli byśmy wiedzieli, jaka naprawdę jest sytuacja, to nie podjęlibyśmy się tej podróży na północ Meksyku. Ruszyliśmy z żoną i z dzieckiem pełni nadziei, a teraz czekamy w zimne noce, śpiąc na podłodze. Ciężko mi patrzeć, jak moje dziecko płacze z zimna. Nie wiemy, co teraz zrobić. Mówi rozkładający ręce 27-letni Kolumbijczyk Fabian Hernandez. Część z osób decyduje się na skorzystanie z pomocy kolejnych przemytników i przedostanie się na przykład przez płynącą wzdłuż sporego odcinka meksykańsko-amerykańskiej granicy rzekę Rio Grande lub na bardzo niebezpieczny marsz przez graniczne tereny pustynne. Ale amerykański Departament Obrony rozmieścił wzdłuż granicy 1500 żołnierzy, aby wsparli w patrolach strażników granicznych. Jednocześnie amerykańskie władze uruchomiły dodatkowe możliwości składania wniosków o azyl w amerykańskich placówkach dyplomatycznych. Obywatele Wenezueli, Kuby, Haiti czy Nikaragui mogą także z powodu trudnej sytuacji w ich krajach skorzystać ze specjalnie dla nich utworzonych kwot azylowych. I o tym wszystkim opowiadał nam Michał Strzałkowski. A teraz, proszę Państwa, czas na nasz cykl News albo Fake News. Tym razem Piotr Łodej i Michał Połzun, ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G, zastanowią się, czy sensowna jest informacja, że w antenach 5G jest dużo srebra i dlatego należy je kraść. News albo Fake News. Oto jest pytanie. I właśnie na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi, a naszym gościem jest Michał Połzun, ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G. Witam w Trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mnóstwo fake newsów, które śledzimy i wyjaśniamy. Przypomnę nasze hasło, że walczymy z fake newsami, a dziś kolejny taki, który pojawił się w mediach społecznościowych, o tym, że w antenie 5G jest mnóstwo srebra. Niektórzy może proponują, że warto taką antenę ukraść. Na 5G zjadł pan zęby, więc proszę wyjaśnić, czym jest taka antena 5G, może najpierw. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że przed chwilą panu redaktorowi pokazałem tak. Zdjęcie wnętrza anteny 5G. Nie rozpoznał w tym anteny. No jakieś tam blaszki, pajęczynki, że to antena, że to antenki. To jest, we wnętrzu anteny najwięcej jest plastiku i tworzyw sztucznych. Oprócz tego jest sporo elementów metalowych z metali, które są absolutnie nieszlachetne. Powyginanych w takie w kształty mniej więcej przypominające motylki czy muszki dookoła nierzyka. I to jest wszystko. To mówimy nie o maszcie, tylko mówimy o samej antenie. To, tak, co jest w środku. Tak. Maszt też zakładam, że srebra nie zawiera. Maszt najwyżej zawiera beton, tudzież jakiś strunobeton. Ciężko też go ukraść jako taki. Natomiast jedno i drugie nie polecamy. Co tak, nie polecamy. W antenie znajdują się absolutnie śladowe ilości srebra, tam gdzie są styki elektryczne i na taką dużą antenę, taką antenę zintegrowaną, czyli jak mówiłem w naszym poprzednim odcinku, też anteny nie zawsze są wyłącznie pasywne, też mają pewne elementy, że tak powiem, elektroniki dołożone do siebie i to jest zintegrowane w jedną obudowę. Mniej więcej możemy powiedzieć, że tam jest 1 gram srebra na 20 kg anteny. A o jakiej antenie, o jakich rozmiarach mówimy? Różnych. Ilość tego srebra generalnie jest stała niezależnie od rozmiarów. No ale to jest kilkadziesiąt centymetrów, tak? Tak, powiedzmy, większa antena, powiedzmy, obsługująca LTE, to może mieć tam ponad metr wysokości, to taki słupek często widoczny. Mniejsze anteny zintegrowane, no, są bardziej prostokątne, właściwie bardziej kwadratowe niż prostokątne. Trochę wyglądają jak głośniki w salach konferencyjnych. Tak, albo wyglądają jak pudełka od pizzy mniej więcej. Pudełko od pizzy to jest jako mniej więcej dobry rozmiar. W każdym razie w czymś takim znajduje się 1 gram srebra na 20 kg anteny, który trzeba jeszcze umieć odzyskać. To nie jest takie proste. Więc jakby tego zarobku jest niespecjalnie wiele. Co więcej, te nowe anteny, które są antenami aktywnymi, to wyglądają jak taka folia z nadrukowymi ścieżkami elektrycznymi. To jest wszystko. Tam absolutnie srebra ani złota tam w ogóle nie ma. Dużo więcej metali szlachetnych można odzyskać na przykład z procesorów komputerowych używanych. Tak? Tam znajduje się złoto. Dzisiaj właśnie sprawdzałem, że średnio z procesora można odzyskać 0,5 grama złota, co już jest dużo więcej niż ten 1 gram srebra z całej anteny. Gram złota w skupie kosztuje obecnie około 90 zł. Srebro tańsze, jeszcze mniej w takiej antenie. W ogóle absolutnie nieopłacalne. A poza tym ryzyko. Tak, poza tym ryzyko, ponieważ należy pamiętać, że za zniszczenie takich obiektów jak anteny telekomunikacyjne grozi jednak wysoka odpowiedzialność. Podlega to karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, więc 8 lat za 1 gram srebra to jest przynajmniej według mnie kiepski interes. Raz jeszcze powtórzę, nie zachęcamy, nie podpowiadamy, ale gdybyśmy mieli podpowiedzieć, skąd się biorą takie fake newsy, że w antenie 5G jest mnóstwo srebra i warto ją ukraść, to co byśmy odpowiedzieli? Skąd się biorą? Nie wiedzą? Nie, myślę, że raczej... No bo gdyby działanie. Rozebrać taką antenę i pokazać wszystkim, nie wiem, niedowiarkom albo tym, którzy rozsiewają takie fake newsy. Popatrzcie, co tu jest? No, jakieś blaszane motylki i tyle w środku. Raczej celowe działanie obliczone na to, że jednak ktoś się znajdzie chętny, kto taką antenę zniszczy. Nawet jeżeli on tej nagrody w postaci tego grama srebra nigdy nie dostanie, a dostanie tylko te 8 lat, no ta antena zostanie zniszczona. I faktycznie były takie przypadki, szczególnie w 2020 roku, kiedy ten fake news mówiący o tym, że 5G wywołuje koronawirusa, tam święcił triumfy. O tym już rozmawialiśmy Były w całej Europie były przypadki podpalenia czy zniszczenia sprzętu telekomunikacyjnego i wież radiowych. I to jest obliczone raczej dla tego efektu. Na świadome działanie. Jeden na 1000 słuchaczy, czy tam nie wiem, 1 na 10 000 słuchaczy być może znajdzie się taki, który będzie chętny zaryzykować. Inne powody, a skutek osiągnięty, tak? Dokładnie tak. Wciąż walczymy z fake newsami. A dziś naszym gościem był Michał Pałzun, ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Dziękuję bardzo. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. I na nas także pora. Proszę Państwa, dziękujemy za 3 godziny spędzone razem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i przy mikrofonie Rafał Tomański. Polecamy się pamięci i słyszymy niebawem. Udanego weekendu. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl.